मिस्का का दलिया, निकोलाई नोशो। रूस के मशहूर बाल लेखक निकोलाई नोशो की दिलचस्प कहानी। एक दिन जब माँ बाहर चली जाती है तो दो मित्र मिस्का और कोलिया खुद खाना बनाने की कोशिश करते हैं। कितना दलिया ले और उसमें कितना पानी डालें, इसका उन्हें कोई अंदाज नहीं होता है। दलिया पकाते पकाते उन्हें नानी याद आ जाती है। उनके कारनामों की दास्तां इस कहानी में पढ़ें। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 10 रुपये। मिस्का का दलिया, निकोलाई नोशो, प्रस्तुति नरेश बेदी। जन वचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित। सर्वाधिकार सुरक्षित भारत ज्ञान विज्ञान समिति। रेखांकन शरद, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा। प्रकाशन वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006। मूल्य 10 रुपये। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YW हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक साकेत, न्यू दिल्ली 110017। फोन नंबर 0112656 9943। फैक्स नंबर 9101256 9773। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। मिस्का का दलिया, निकोलाई नोशो। पिछली गर्मियों में मैं अपनी माँ के साथ देहात में रह रहा था, तभी मिस्का भी हमारे साथ रहने के लिए आ गया। उसके आने से मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं एकदम अकेला था। माँ भी बहुत खुश हुई। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम आ गए, उन्होंने कहा। तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हो। मुझे कल सुबह ही शहर जाना है, पता नहीं मेरा लौटना कब हो। तुम दोनों ढंग से तो रह लोगे ना? क्यों नहीं, मैंने कहा, हम क्या बच्चे हैं। अपना नाश्ता तुम्हें खुद तैयार करना होगा। दलिया पकाना जानते हो? मैं जानता हूँ, मिस्का ने कहा। इससे आसान और क्या है मिस्का, मैंने कहा। ठीक कह रहे हो कि तुम्हें आता है, तुमने दलिया कभी पकाया भी है? परवाह मत करो, मैंने देखा है कि अम्मा कैसे पकाती है। इसे मुझ पर ही छोड़ दो, मैं तुम्हें भूखा नहीं मारूंगा। मैं ऐसा दलिया पकाऊंगा कि तुमने जिंदगी भर न खाया होगा। सुबह माँ ने चाय के साथ खाने के लिए रोटी और जैम मुरब्बे का जार हमारे सुपुर्द कर दिया और यह बतला दिया कि दलिया कहाँ रखा है। उन्होंने यह भी बताया कि इसे पकाएं कैसे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मिस्का जब जानता है तो मैं क्यों परेशानी में पड़ूं, मैंने सोचा। इसके बाद माँ चली गई और मिस्का ने और मैंने तय किया कि जाकर नदी में मछली पकड़ना चाहिए। हमने अपनी बंसियां निकाली और चारे के लिए कुछ केचुए खोदकर निकाल लिए। लेकिन यह तो बताओ, मैंने कहा, हम मछली पकड़ने चले गए तो दलिया कौन पकाएगा? पकाने के चक्कर में पढ़ना चाहता कौन है, मिस्का ने कहा। यह फालतू की माथापच्ची, हम रोटी और जैम खा सकते हैं। रोटी काफी है, भूख लगी तो हम बाद में दलिया पका लेंगे। हमने रोटी काटी और उस पर जैम लगाकर कई सैंडविच बना लिए और उन्हें लेकर नदी की ओर चल दिए। पहले हम खूब तैरे, फिर हम रेत पर लेट गए और अपने सैंडविच खाते रहे। इसके बाद हम मछली पकड़ने बैठ गए। हम घंटों बैठे रहे पर मछलियों ने चारे को मुंह मारा ही नहीं। बस 10-12 नन्नी नन्नी मछलियां ही मुश्किल से हमारी हाथ आई होंगी। हमने लगभग सारा ही दिन नदी पर ही बिता दिया। तीसरे पैर हमें जोरों से भूख लगने लगी और पेट में कुछ डालने के लिए हम घर को भागे। तो ठीक है मिस्का, मैंने कहा, रसोइये तो तुम हो ही, बताओ क्या पकेगा। चलो, मिस्का ने कहा, दलिया ही पका लेते हैं, यही सबसे आसान। ठीक है, मैंने कहा। हमने चूल्हा सुलगाया, मिस्का दलिया और पतीली ले आया। देखो, पका ही रहे हो तो कम न पकाना, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। उसने पतीली को करीब करीब मुंह तक दलिये से भर दिया और उसमें ऊपर तक पानी भर दिया। पानी ज्यादा तो नहीं है, मैंने कहा। नहीं, अम्मा इसी तरीके से पकाती, तुम चूल्हे को संभालो और पकाई मुझ पर छोड़ दो। इसलिए मैं आग को संभालता रहा और मिस्का दलिया पकाता रहा। मतलब यह कि बैठकर पतीली को देखता रहा, क्योंकि दलिया अपने आप पक रहा था। जल्दी ही अंधेरा हो गया और हमें लैंप जलाना पड़ा। दलिया पकता ही रहा। अचानक मेरी निगाह ऊपर गई तो मैंने देखा कि पतीली का ढक्कन ऊपर उठ रहा है और दलिया बाहर निकल रहा है। ये मिस्का, मैंने कहा, दलिया को क्या हो रहा है? क्यों, उसे क्या हो रहा है? वह तो पतीली से ही बाहर भागा जा रहा है। मिस्का ने लपक कर एक कड़छी ली और दलिया को पतीली में वापस ठेलना शुरू किया। वह इसी में लगा रहा पर फूलता ही चला गया और बाहर निकलता ही रहा। पता नहीं इसे क्या हो गया, शायद यह पक गया है। मैंने एक चम्मच में लेकर जरा सा दलिया चखा, लेकिन वह अब भी सख्त और सूखा था। सारा पानी कहाँ गया? पता नहीं, मिस्का ने कहा, मैंने तो काफी डाला था, कहीं पतीली में छेद तो नहीं? हमने पतीली उठाकर उसे अच्छी तरह से देखा पर उसमें छेद का कहीं नाम भी न था। पानी उड़ गया होगा, उसने कहा, हमें और पानी डालना होगा। उसने पतीली से निकालकर कुछ दलिया एक प्लेट में उड़ेल दिया। पानी के लिए जगह करने के लिए उसे अच्छा खासा दलिया निकालना पड़ा। इसके बाद हमने पतीली को फिर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह पकता रहा और जरा ही देर बाद फिर पतीली से निकलने लगा। भाई वाह, मिस्का ने हैरानी से कहा, यह पतीली में क्यों नहीं टिकता? उसने अपनी कड़छी उठाई और जल्दी जल्दी कुछ दलिया और निकालकर उसमें प्याला भर पानी और डाल दिया। देखो, उसने कहा, और यह तुम यह कह रहे थे कि पानी ज्यादा तो नहीं है। दलिया पकता ही रहा और माने या न माने जरा ही देर बाद उसने फिर ढक्कन उठा दिया और पतीली से निकलने लग गया। मैंने कहा, तुमने इसमें दलिया ज्यादा डाल दिया होगा, यही बात है, पकते पकते वह फूल जाता है, पतीली में उसके लिए गुंजाइश नहीं है। यही बात है, मिश्का ने कहा, सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्ही ने तो ज्यादा डालने के लिए कहा था क्योंकि भूख के मारे तुम्हारी जान निकली जा रही थी, याद है? मुझे क्या पता कि कितना डाले, पकाना तो तुम्हें ही आता है ना। हाँ आता है, मगर तुम बीच में न पड़े होते तो मैं कभी का पका चुका होता। ठीक है, पकाओ, मैं अब एक भी बात नहीं कहूंगा। मैं तैश में आकर चला गया और मिश्का दलिया पकाता रहा। मतलब यह कि वह दलिया निकालता और पानी मिलाता रहा। जरा ही देर में मेज पर अधपके दलिये से भरी प्लेटें ही नजर आने लगी और हर ही बार वह उसमें और पानी डालता रहा। आखिर मेरा सब्र खत्म हो गया। तुम ठीक से नहीं पका रहे, इस रफ्तार से तो दलिया सुबह तक भी तैयार ना होगा। ठीक है, बड़े बड़े होटलों में तो इसी तरह पकाया जाता है, क्यों तुम्हें यह बात मालूम नहीं थी ना? वहां खाना रात को ही पका लिया जाता है जिसमें सुबह वह तैयार मिले। होटलों के लिए यह ठीक होगा, उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास ढेरों खाना होता है। हमें भी जल्दी करने की क्या है न, क्या है? और मैं भूखों मरा जा रहा हूँ, फिर सोने का वक्त भी तो हो गया है। देखते हो रात कितनी बीत गई है। पतीले में एक गिलास पानी और उड़लती हुई उसने कहा, सोने को तुम्हें काफी मिल जाएगा। अचानक मेरी समझ में आ गया कि गलती क्या है। अगर ठंडा पानी ही मिलाते रहे तो बेशक यह नहीं पक सकता। लो, तुम्हारे ख्याल से दलिया बिना पानी के पकाया जा सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि पतीली में दलिया अभी भी ज्यादा है। मैंने पतीली उतारी, उसमें से आधा दलिया निकाला और मिश्का से उसे पानी से भर देने को कहा। उसने मग्गा लिया और बाल्टी के पास गया, मार दिया, उसने कहा, पानी तो खत्म हो गया, अब क्या होगा? बाहर एकदम अंधेरा है, हम कुएं तक भी नहीं पहुंच सकते। बकवास, मैं चुटकी बजाते कुछ ले आता हूँ। मिश्का ने माचिस ली, बाल्टी के कुंडे में रस्सी बांधी और कुएं पर चला गया। कुछ मिनटों में वो लौट आए। पानी कहा, मैंने पूछा, पानी वहां कुएं में? अरे बको मत, बाल्टी का तुमने क्या किया? बाल्टी वो भी कुएं में है। कुएं में? हाँ यही बात है, मतलब तुमने उसे गिरा दिया। ठीक, गधे कहीं के, इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे, अब हम पानी कैसे लाएंगे? हम केतली में ला सकते हैं। मैंने केतली उठाई, लाओ रस्सी दो। मेरे पास नहीं है। कहाँ है? वही उसके भीतर। किसके भीतर? कुएं के। तो तुमने बाल्टी के साथ रस्सी भी गिरा दी ना? ठीक बात है, हमने और रस्सी ढूंढना शुरू की पर मिली नहीं। मैं जाकर पड़ोसियों से मांग लाता हूँ, मिश्का ने कहा। नहीं ला सकते, मैंने कहा, जरा घड़ी देखो, सब कोई सब के सो चुके हैं। मौके की बात, मुझे बुरी तरह से प्यास लगने लगी, प्यास के मारे मेरी जान जाने लगी। मिश्का ने कहा, यही बात है, पानी नहीं होता तो बुरी तरह प्यास लगती है। रेगिस्तान में भी लोगों को हमेशा इसलिए प्यास लगती है क्योंकि वहां पानी बिल्कुल नहीं होता। रेगिस्तानों की बात छोड़ो, मैंने कहा, अब जरा कहीं से रस्सी ढूंढ कर लाओ। रस्सी कहाँ से लाऊं, सभी जगह तो मैंने छान मारी है। सुनो, मछली पकड़ने की बंसी की डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लें? वह इतनी मजबूत है? मेरे ख्याल से तो है। अगर न हुई तो टूट जाएगी। हमने डोर को खोला, उसे केतली में बांधा और कुएं पर गए। मैंने केतली को कुएं में डाला और उसे पानी से भर लिया। डोर ऐसे तनी हुई थी जैसे वायलिन का तार। टूट जाएगी, मैंने कहा, देख लेना, अगर हम इसे बहुत बहुत होशियारी से खींचे तो शायद न टूटे। मैंने उसे भरसक होशियारी के साथ खींचना शुरू किया। अभी वो पानी से उठी थी कि छपाक की आवाज आई और केतली जाती रही। टूट गई क्या? मिश्का ने पूछा। और नहीं तो क्या, अब हम पानी कैसे भरेंगे? चलो पानी उबालने के बड़े बर्तन में भरने की कोशिश करें, मिश्का ने कहा। नहीं, इससे अच्छा तो यही रहेगा कि उसे सीधा कुएं में फेंक दें, इसमें परेशानी भी कम होगी, फिर अब रस्सी भी तो नहीं है। ठीक है, तो पतीली ले लो। हमारे पास फेंकने को पतीलियां नहीं है, मैंने कहा। ठीक है, तो गिलास में ही भरने की कोशिश करो। क्या तुम सारी रात गिलास गिलास भर पानी खींचने में ही लगा देना चाहते हो? लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं, हमें दलिये की पकाई भी तो पूरी करनी है, फिर मुझे बुरी तरह प्यास भी तो लग रही है। चलो मग्गे में भरने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा, किसी भी हालत में वह गिलास से तो बड़ा ही है। हम घर गए और डोर को मग्गे में इस तरह बांधा कि वो उल्टे नहीं, फिर हम कुएं पर लौट आए। हम लोग भर पेट पानी पी चुके तो मिश्का ने कहा, यही होता है, जब प्यास लगती है तो लगता है कि जैसे सारे समुद्र को ही पी डालेंगे, लेकिन जब पानी पीना शुरू करो तो मग्गा भर ही काफी हो जाता है। वजह यही है कि आदमी स्वभाव से ही लालची होता है। बकना बंद करो, पतीली यहाँ लाओ, हम उसे कुएं से पानी खींचकर यहीं पर भर सकते हैं, इससे दसियों बार आने जाने का पचड़ा बच जाएगा। मिश्का पतीली ले आया और उसने उसे कुएं की ऐन जगत पर रख दिया। मेरी कोहनी से वह गिरते गिरते बची। गधे कहीं के, मैंने कहा इसे मेरी कोनी के एन नीचे रखने की क्या तुक है, इसे हाथ में लेकर कुएं से जितनी दूर हो सके खड़े हो जाओ वरना तुम इसे भी कुएं में फेंक दोगे। निष्का ने पतीली उठा ली और कुएं से दूर हट गया। मैंने उसे भर दिया और हम घर लौट आए। अब तक दलिया एकदम ठंडा हो चुका था और आग बुझ चुकी थी। हमने उसे फिर सुलगाया और पतीली को चूल्हे पर रख दिया। काफी देर के बाद उसने उबलना शुरू किया, फिर वह धीरे धीरे गाढ़ा हो गया और फच फच करने लगा। सुनते हो, निष्का ने कहा, बस जरा ही देर और है फिर हमें ऐसा दलिया मिलेगा कि कहना नहीं। मैंने चम्मच पर जरा सा दलिया लेकर चखा, वह ऐसा बच जायका था कि बस, उसमें जलांद आ रही थी और उसका स्वाद कड़वा था। हम नमक डालना भी भूल गए थे। निष्का ने भी चखा और तुरंत थूक दिया। नहीं, उसने कहा, इसे खाने से तो भूखे मर जाना अच्छा है, इसे खाया तो तुम सचमुच मर जाओगे, मैंने कहा। लेकिन हम करें क्या, मुझे क्या मालूम, गधे हैं हम, निष्का ने कहा। मछलियों की तो हमें याद रही ही नहीं, इतनी रात में मछली पकाने के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, जरा ही देर में सुबह होने वाली, हम उन्हें उबालेंगे थोड़े ही, हम तो तल लेंगे, मिनट भर में तैयार हो जाएंगी, देख लेना। चलो ठीक है, मैंने कहा, लेकिन इसमें भी अगर दलिए जितनी ही देर लगी तो भाई मैं तो बाज आया, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, तुम देख लेना। निष्का ने मछलियों को साफ करके कढ़ाई में डाला। जरा ही देर में कढ़ाई गर्म हो गई और मछलियाँ उस चिपक गई। उसने उन्हें खींच कर निकालने की कोशिश की और उनका भुरता ही बना दिया। मैंने कहा, तेल के बिना भी कभी किसी ने मछलियाँ तली है? निष्का ने तेल की बोतल उठाई और कढ़ाई में तेल उड़ेल कर उसे सीधा आग पर रख दिया जिससे मछलियाँ जल्दी पक जाए। तेल गर्म होकर तड़कने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। निष्का ने लपक कर कढ़ाई उठा ली। मैं उस पर पानी डालना चाहता था लेकिन घर में बूंद भर भी पानी नहीं था, इसलिए जब तक सारा तेल खत्म नहीं हो गया वो जलता ही रहा। कमरा धुएं से भर गया और मछलियों की जगह बस कुछ जले हुए कोयले ही बचे रहे। तो निष्का ने कहा, अब क्या तले? जी नहीं, अब कुछ नहीं तला जाएगा, अच्छे खासे खाने को खराब करने के अलावा इससे तुम घर को भी फूंक दोगे। आज दिन के लिए तुम काफी पकाई कर चुके, लेकिन हम खाएंगे क्या? हमने कच्चा दलिया खाने की कोशिश की पर उसमें कोई मजा नहीं है। हमने कच्चा प्याज खाने की कोशिश की लेकिन वह कड़वा था। हमने तेल खाकर देखा और करीब करीब उल्टी ही करने को हो गए। आखिर हमें जैम का बर्तन मिल गया और हमने उसे सफाचट कर दिया और फिर जाकर सो गए। अब तक काफी रात बीत गई थी। सुबह हम भूख से मरते उठे। निष्का कुछ दलिया पकाना चाहता था लेकिन मैंने जब उसे दलिया निकालते देखा तो मुझे कपकपी आ गई। खबरदार जो हाथ लगाया, मैंने कहा, मैं अपनी मकान मालकिन नताशा मौसी से जाकर कह देता हूँ कि दलिया पका दे। हमने नताशा मौसी के पास जाकर उन्हें सारा किस्सा सुनाया और उनसे वायदा किया कि हमें दलिया पकाकर दे देंगी। तो उनसे वायदा किया कि वो हमें दलिया पकाकर दे देंगी तो हम उनके बगीचे की निराई कर देंगे। उन्हें हम पर तरस आ गया। उन्होंने हमें दूध और गोभी के समोसे दिए और दलिया पकने रख दिया। हमने जो खाना शुरू किया तो ऐसे के रुके ही नहीं। नताशा मौसी के लड़के वोक्का की आंखें हमें खाते देख फटी जा रही थी। आखिर हमारा पेट भरा। नताशा मौसी ने हमें काटा दिया और रस्सी भी। हम कुएं से बाल्टी और केतली निकालने गए। हमें उन्हें निकालते निकालते काफी देर लग गई लेकिन अच्छी बात यही रही कि सभी चीजें मिल गई। इसके बाद निष्का, वोक्का और मैंने मिलकर नताशा मौसी के भाग की निराई की। निष्का ने कहा, निराई करने में क्या है, हर कोई इसे कर सकता है, यह तो एकदम आसान है, कम से कम दलिया पकाने से तो यह आसान ही है।